13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel elektronik kayıtlar seçkimize Şangay sakini prodüktör Su Zing ile başladık. Müzisyenin Pen etiketinden yayınlanan yeni uzun çaları Green Hat ismini sadakatsizliğe dair eski bir Çin söylencesinden alıyor ve bu yeşil şapka Su Zing'in elinde patriarka ve heteronormativiteye karşı bir araca dönüşüyor. Az önce gözünü dans pistinden de ayırmayan bu çalışmadan Idle Baggage'a kulak verdik. Seçkimize Manila doğumlu ABD sakini müzisyen Miguel Lorenzo'nun Pligit projesiyle devam ediyoruz. Synth ambiyansı ve breakbeat ritimlerini bir araya getiren Sensory Shell albümünden Peripheral Visions sonrasında neredeyse 30 yıldır Surgeon mahlasıyla tekno sahnesinde faaliyet gösteren İngiliz prodüktör Anthony Child konuğumuz olacak. Tür ile arasına mesafe giren Child'ın son dönemdeki canlı setlerinden elde ettiği ilhamla kaydettiği Trezor etiketli Crash Recoil albümünden Oak Bank'i seçtik. İkinci durağımız ABD'nin Louisiana eyaleti. Bu bölgeden çıkan iki genç prodüktöre yer vereceğiz. İlki karmaşık zaman ölçüleri, hafif dronlar, acid melodileri ve glitch örgüleriyle Veil adlı yeni albümünü yayınlayan Srono. Bu çalışmadan eksiği sonrasında Reed Wills konuğumuz olacak. Prodüktörün Mesh etiketine yayınlanacak Sediment kaydından seçtiğimiz parça tekil bir motiften filizlenip gözü pek ritim desenleri ve parıltılı melodi dengelerine evrilen hem ayrıntıcı hem de maksimalist ilk tadımlık Conveyor. We'll be right back. Sıradaki konuğumuz Höön mahlasıyla faaliyet gösteren Torontolu müzisyen Eric Haines. Haines, projenin adını taşıyan albümünde kocaman bir işitsel yanılsama yaratmış ve albümün tamamını bir milli parktan topladığı alan kayıtlarıyla akan suların, taşların ve böceklerin sesleriyle örmüş. Bu çalışmadan Egypt Lake sonrasında Berlin sakini prodüktör Amy Portioli'nin Grand River projesine yer vereceğiz. İnsan sesi ve yaylı org ve gitar tınılarını piyano besteleri etrafında sentezleyen Portioli, akustik ve elektronik müzik arasındaki sınırları muğlaklaştıran All Above adlı bir albüm yayınladı. 2021'de beklenmedik bir şekilde vefat eden Edition Migo etiketinin kurucusu Peter Rehberg'e ithaf edilen bu kayıttan Human birazdan seçkimizde yer alacak. Thank you. Seçkimize Berlin sahnesinin sabit figürlerinden biriyle, birçoğu Berghain'de olmak üzere binlerce tekno partisine yön vermiş prodüktör ve DJ Marcel Detman ile devam ediyoruz. 10 yıl kadar önce Osgood Tone etiketine yayınladığı albümler sonrası çok uzun bir süre solo bir kayıtla ses vermeyen Detman, suskunluğunu Dekmantel etiketli Fear of Programming ile bozdu. Bu çalışmadan Suffice to Predict sonrasında punk ve kaykay ortamlarından tekno sahnesine dalan Bristol'lu bir ikiliyle devam edeceğiz. Robin Stewart ve Harry Wright'tan müteşekkil Giant Swan'ın amansız kısaçaları Fantasy Food'dan Abacus'ız birazdan Açık Radyo'da olacak. Kapanıştaki konuğumuz Editions Migo etiketinden Telepath albümünü yayınlayan Sydney'li oluşum Material Object. Albümün özelliği bütünüyle bir keman icracısının doğaçlama bir seansından elde edilen seslerin kesilip biçilmesi, sample'lanıp katmanlaşmasıyla vücut bulması. Veda ederken de bu çalışmanın açılışındaki Enter'dan bir kesite kulak veriyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.